açık hasta ente tua vita va et non avone so hone cirim ti asta Man beste sa stund Mian han saler jisse Sitt selfa kra os dar sprun O lötan hin signa ja ruika Ak fyrra os taidun not O lät me Sen dotcha tak vile e aviaka Kvirro, ostøyd og natt Han lät mig i kosset